Wyciągnął rękę ku chłopcu i spojrzał i chciał go pogłaskać, ale tamten szybko odskoczył. No, nie wiem, czy to jest dobra propozycja na piękny dzień, ale u nas Antoni. Rano, i napotkał pod progiem, i napotkał pod progiem kozy swe kolano. I napotkał pod progiem kozy swe kolano. Moja miła żono, powiem ci nowinę, taką, że nam wielcy zjedli, taką, że nam wielcy zjedli ostatnią kozinę. Taką, że nam wielcy zjedli ostatnią kozinę. O mój miły mężu, nie daruj żadnego. Idź do boru na skargę, idź do boru na skargę do wilka starszego. Idź do boru na skargę do wilka starszego. Poszedł chłop do boru i spotkał się z niemi, a wilcy już gadają, a wilcy już gadają, tego chłopa zjemy. A wilcy już gadają, tego chłopa zjemy. Pomyślał chłop sobie, żony wsłuchał głupiej. Będę w brzuchu u wilka, będę w brzuchu u wilka, a koza już. Będę w brzuchu u wilka, a koza już. Pomyślał chłop sobie, żonym słuchał głupiej. Będę w brzuchu wilka, będę w brzuchu wilka, a koza już. Będę w brzuchu wilka, a koza już w dupie. Muszę podgonić tutaj z Państwa mailami. Dobry wieczór, gnomy kaszubskie serdecznie machają łapkami za pieckę. Jako, że mamy dzisiaj imieniny, pościg może być cokolwiek nieskładny. Tym, co ciężko harują za szybką, też załączam przysiady i półredaktorku, co tego gnomy wielbią nadzwyczaj L. Tak napisała, a potem jeszcze w innym mailu dodał: cóż, panie Wojtku, proszę wybaczyć nienależną zażyłość. Będzie nam, prostym słuchaczom, brakowało tych opowiastek i oprawy dźwiękowej. Słowa nie wyrażą. Ha. Witam, jestem słuchaczem osobliwości od dłuższego czasu. Od kiedy są o tej porze, to raczej odsłuchiwałem. Często puszczałem losową audycję na Dobry Sen. Jak się dowiedziałem, że to ostatnie, to musiałem posłuchać na żywo. Mam nadzieję, że jednak osobliwości wrócą. Co na pewno nie tylko ja będę czekał. Póki co dziękuję za wiele super audycji i dziękuję, Aleksander. A wcale go uniosę wszędzie. Niecodziennie ujawniany fragment osobliwej jaźni, która zawiera niezapomniane wspomnienia autowizualno-odczuciowe. Poczucia przynależności do elitarnej osobliwej wspólnoty nic nie zmieni, choćby nie wiem co. Uważa Katarzyna, a ja się z nią pozwolę zgodzić. O, jest tych maili dużo, ale na razie chyba Stefan mówił o fińskim folk metalu. W związku z tym przyniosłem mój ulubiony. A Monsoro nie mogło zabraknąć tej formacji. Meldujemy się z Aten. Późna pora, a rano trzeba wstawać wcześniej, ale co już, ostatnia audycja, to trzeba się pożegnać. Bardzo dziękujemy za lata świetnej muzyki i w ogóle za wszystko. I już nic nie piszę, bo łzy mi się cisną do oczu. Pozdrawiamy. Zapłakana Dana i Bogdan. Dana przejmuje pałeczkę i proszę śledzić jej wybrytki w internecie, bo to chyba będzie nasza forma przetrwalnikowa. A tymczasem, skoro już tak mówimy o wspominkach, to znowu się wypisze pierwsze moje osobliwości. To pamiętam, że była chyba mroźna styczniowa noc i musiałem całą noc palić w piecu centralnym, bo mróz był duży i rurki na ganku mogły popękać. Za oknem wtedy na mojej wiosce pamiętam, że wiał syberyjski wiatr i włączyłem trójkę, a tam ku mojemu zdziwieniu Mizar z Macedonii. I mówię sobie, przecież dziś nie ma strefy w trójce. I po chwili odezwał się głos szanownego półredaktora i od tamtej pory osobliwości bardzo przypadały mi do gustu, do tego stopnia, że ich słuchałem i słucham podczas jazdy samochodem. Antek Kania, wiecznie żywy, ha. Też go dopiero w osobliwościach kilka lat temu poznałem i żałowałem, że wcześniej nie znałem. W sprawie Antoniego Kani, wiecznie żywego, na tamtym świecie pewnie słyszy i się cieszy. Ale jak to wiadomo, z nieboszczykami różnie bywa. Tak jak z naszą bohaterką. Stanęła na palcach, zajrzała przez okno. W środku nie było nikogo. Ciało już ubrane, ułożono w trumnie, zapalono gromnicę. Twarzy nie mogła dostrzec, ale za to rozpoznała od razu swój stary sweter. Czerwony, rozciągnięty, noszony chętnie, ale nigdy na ważne okazje. No ja, powiedziała sobie, opadając napięty, w swetrze mnie chowają. Wyciągnęła papierosa, odpaliła, podciągnęła się znowu. Robią to, pomyślała, bo chcą okazać mi brak szacunku, to jasne. Nie ma w nich ani ani krztyny zrozumienia dla spraw śmierci, spraw ducha. Nie mówię o sobie, dodała zaraz. Nie myślę o sobie, tylko o tej, co tam spoczywa w tym moim brzydkim swetrze. Bo ja żyję przecież jeszcze. Wypalę tylko i wejdę. Wejdę, pochylę się nad tym ciałem, powiem, to nie ja. Owszem, powiem łaskawie, podobna, ale to nie ja. Ja jestem jeszcze, istnieję. Żeście oszaleli, żywego chowacie. Matka szła przez podwórko z chlebem przyciśniętym do brzucha. Skroić by go może, co? Powiedziała. Mają przyjść sąsiedzi. Ładnie, ładnie, powiedziała Maria. Znów opadła napięty. W swetrze mnie chowacie. W jakim swetrze? Spytała matka. Ułożyła bochen na stole w ogrodzie twarzą wciąż do dołu, to znaczy mączną stroną do góry. W czerwonym tym z cieszonką tu. Stara uniosła twarz, zmrużyła oczy, jakby coś sobie przypomniała. Wreszcie rzekła. Ano, bo wszystko nam się zdawało za bardzo eleganckie. Szkoda takie rzeczy ziemi oddawać, albo to ziemia doceni. No ale jak to wygląda, powiedziała Maria, łzy napływały jej do oczu. A śmierć twoja jak wygląda? Zapytała matka, zrobiła znak krzyża na chlebie. Spróbowała ukroić pajdę, ale nóż raz po raz się osuwał. Próbowała, dociskając chleb do biodra. Nie udało się. No nie mogę, powiedziała, nie mogę. I zwracając się do Marii, chodź tu, pomożesz połamać. Rozerwały bochen, chrupnęło, wyjrzał szary mięcisz, podobny do gąbki. O, i tutaj na razie, jak ktoś głodny, zachęcamy do wizyty w kuchni i poszperania w lodówce, a my tymczasem coś na temat. Ta pieśń też często przy różnych okazjach i zawsze na temat Aurelia, godzina wilka. No proszę, patrzę, 29 minut jeszcze mamy przed sobą. W związku z tym musimy podgonić z opowieścią. Rozerwały bochen, chrupnęło, wyjrzał szary mięcisz podobny do gąbki i tutaj porzuciliśmy bohaterki. Przyjdzie wuj i cioteczka, nagotuje wrzątku. Po chwili, zerkając na Marię, aż do nich musiałam dzwonić, prosić. Nikt inny nie chciał przyjść płakać po tobie. Dzwoniłam do Majeczki, do Tomka, mówiłam, przyjdźcie, przyjdźcie, nie żyje Maria. Na co oni, ach, czy naprawdę? Ale nic potem. Dzwoniłam do Kasi, do Roberta, do Pszonków dzwoniłam. Przyjść przyjdą, na pogrzeb, ale płakać nie chcą. Milczały. Po co komu głowę zawracać? Spytała Maria. Nie chcą, to nie chcą. Usłyszały chrupanie na ścieżce. Umilkły. Nadchodziła sąsiadka z naprzeciwka. To tylko ja, powiedziała pani Różyło. Ciągnęła za sobą córeczkę. O mąkę się rozchodzi, Janeczko. I po chwili dodała. Coś nie w porę chyba. A zmarła mi córka dziś rano, powiedziała matka. Straszne zamieszanie. Ile chcesz tej mąki? Szklankę tylko, odparła tamta, spoglądając na Marię uważnie. Ale fest czubatą. A do cofki. Teraz, Kasieńko, nie patrz. To nie są sprawy dla dzieci. Ta pani, dodała, była bardzo niegrzeczna. Zrobiła coś bardzo złego. Dużo chcesz tej mąki? Spytała matka, na co Różyło, siadając przy stole. No, mówiłam, ze szklankę tak, na pierogi. Pierogi, powiedziała matka. A z czym te pierogi? I nie czekając na odpowiedź, poszła w stronę domu. Różyło przyciągnęła do siebie córkę i usadowiła ją sobie na kolanach. Przeczesała jej palcami włosy. Czesać, czesać, powiedziała. Trzeba cię, dziecko, uczesać. A po czym dodała, patrząc na Marię. Kiedy dzieci są małe, można je czesać. Czesać i czesać. Potem rosnąć i już nie można tego robić. Maria wzruszyła ramionami, urwała nieco mięciszu chleba, ugniotła. Potem już nie można ich czesać i właściwie nie wiadomo, co z nimi robić, powiedziała matka Różyło, pani Różyło. Ale pani to chyba nie obchodzi. Pani już nie będzie miała dzieci. Nawet gdybym żyła, powiedziała Maria, urwała gwałtownie, przez chwilę milczała. Chlebowe gałeczki, odezwała się w końcu. Czy zna to pani? Co proszę? Zginął gdzieś ten mało od chleba, powiedziała matka, stojąc w progu domu. Miałam mu zapłacić, kręcił się tu ciągle, a teraz wołam i nie ma. To taka zabawa, powiedziała Maria, taka gra. A ja, na czym polega gra? Za chwilę się dowiemy, ale no nie powiem, że stałym gościem, a domownikiem był Marcin, który jak już wpadał nocną porą tutaj do studia, to zawsze czytał, a czytał wspaniale. Ci z Państwa, którzy pamiętają, przyznają mi rację. Dzisiaj nie poczyta, nie poopowiada, ale zagra. Shannon Crowded Head. Hard to see my thumb of bed, long 10,000 miles I traveled. With my lingers and dirty thirst to save her shoes from gravel. Still I sing bunny boys, bunny my boys, bad lumbers are bunny. For the old girl bearing the lid by the air and they want no drink nor money. I went down to Satan's kitchen, break me fast one morning. And there I got so sparping hot, oh, I split the turning. Still, I sing bunny boys, it's bunny my boys, bad lone boys are bunny. For the old girl bearing the lid by the air, and they want no drink nor money. There I put up called the run, where bartend fills in harlots. But full of flame, I drank the same, to have up all such violence. Bunny my boys, bad lamb boys are bunny. For the old girl bearing the lid by the air, and they want no drink nor money. drink the thermometer, you'll feel that season bottles. I drink it all, I do it all. The muslin drink a quarter of spill. I sing bookin' boys, bonnie bonnie boys. Bedlam boys are bonnie, but they all go bare and they lay by the air and they want no drink or money. I uleciał już weter, a my w związku z tym do naszej zabawy. To taka zabawa, powiedziała Maria, taka gra. Objaśniła, z mięciszu chleba trzeba ukręcić kuleczkę, która ma przedstawiać kogoś, kogo wszyscy znamy. Należy zachować najwyższe podobieństwo, a reszta powinna odgadnąć tak prędko, jak się da. Jak pani nie wstyd? Odezwała się Różyło. Pani przecież nie żyje. Po chwili dodała, przyciskając córkę do siebie. Nie jest pani pierwszą zmarłą, którą znam, ale z pewnością najbardziej bezczelną. Sięgnęła jednak po kawałek chleba, ukręciła kulkę. Mój brat Witek na przykład to wszedł w sen i został. Wszedł w sen i został. Przez 3 dni przed śmiercią śniło mu się to samo. Był w małym, jasnym pokoju, pustym prawie, tylko mały stolik przysunięty do okna, a na stoliku kubek z niedopitym mlekiem. Wsadził palec, mleko ciepłe jeszcze. Siedział przy stole i czekał, bo wiedział, że ktokolwiek opuścił pokój, opuścił go niedawno i pewnie jeszcze wróci. I wrócił? Spytała matka. Postawiła szklankę mąki na stole, dosiadła się i uszczknęła chleba. Martwi mnie ten mały, nie lubię z niczym zalegać. 3 noce, powiedziała Różyło, 3 noce, Janeczko, ostatniej pukanie. Witek otwiera, a tu dziecko na progu. Czy jest, pyta, Dagmara? Dagmara? Spytała matka, jaka Dagmara? Pomylił sny, powiedziała Różyło. Powiedział mi to w dniu pogrzebu. Przyśnił mu się w nocy, powiedział. Pomyliłem wtedy sny i zasiadłem we śnie kogoś innego. To, co zdarzyło się mnie, może się zdarzyć każdemu. Zniknęły okna i drzwi, już nie mogłem się wydostać. Spytałam, jak tam jest po śmierci, odparł. Niewyobrażalna samotność. To znaczy... Nie najgorzej. Odwróciła się do Marii i dodała. I takie święte obcowanie rozumiem, a nie, żeby kręcić kulki. Nie chciała nawet zidentyfikować, powiedziała matka. Nie obejrzała ciała. Był pan z toaletą? Odwróciła się plecami. Jak pani nie zobaczy ciała, to nigdy do pani ta śmierć nie dotrze. Odparła Różyło, spłaszczyła swoją gałeczkę. Należy się pogodzić. Zaraz pójdę, powiedziała Maria. Wielcie mi coś rzucić okiem. To chwilę zajmie, na razie nie mam czasu. Ona nie ma czasu, odezwała się Różyło, ona nie ma czasu. Po chwili, zwracając się do Marii. Ależ tak, właściwie do czego ma się pani śpieszyć? Do domu, do rodziny, do kaszy w garnku? Urwała czerwona. Wie pani, ja zazdroszczę czasem wam. Umarłem. A tak, Janeczko, zazdroszczę. Pani już na niczym nie zależy. Pani już nie jest śpieszna. ma pani święty spokój. Jak taka pani zazdrosna, to proszę się zamienić, powiedziała Maria. Nie chcę, odpowiedziała tamta, opuszczając wzrok. Na co mi to? Mam tu obowiązki. Milczały. O, to i my zamilczmy na chwilę, pograjmy. znicz. Ha. Jak ulał, można powiedzieć, a tymczasem nasze bohaterki milczały. To odezwała się Różyło po chwili. Kto to? Gałkę chleba ukręciła na kształt walca, na górze paznokciem wygniotła coś na kształt twarzy, nos sterczący i rozchylone wargi. Bronek może? Nie, Bronek. Matka? A może ja bym się zabiła, odezwała się Kasieńka. Ja się nie zabiłam, odparła Maria. To był tragiczny wypadek. O, wypadek, powtórzyła Różyło. Matka usadziła swoją chlebową kuleczkę na stole. Zresztą ja żyję jeszcze, dodała Maria. Na co matka? Zgadujemy. Małe, niepewne, powiedziała Różyło, rozchybotane jakby w dodatku. Ja wiem, odparła Maria, to ten mały od chleba. On też się tak garbi. No, powiedziała matka, to on. Głupia gra, odezwała się Różyło. To miał być ktoś, kogo wszyscy znamy. Był tu przed chwilą, wyjaśniła matka. Od niego ten chleb. Od niego? Spytała matka. No, z chłodni, powiedziała matka. To ich synek. Oni nie mają synka, odparła Różyło. Był tutaj ktoś od nich, powiedziała matka, patrząc przed siebie. Na co Różyło? Przecie most zwalony. Takie rzeczy. Nie doszliśmy nawet do początku opowieści, a potem dopiero się zaczyna. Opowiem, no, może nie opowiem, ale zachęcam do szperania. Uprawa roślin południowych metodą Michurina. Weronika Murek, i o ile dobrze się orientuję, to była chyba jakaś nominacja do Nike. W każdym razie książka zauważona. Także i u nas w osobliwościach. A teraz, ponieważ już się prawie żegnamy, to coś, co Szkoci zazwyczaj w takiej okoliczności nucą. U nas niezmordowany Tim Eriksen, który, przypomnę, bywał chyba nawet dwukrotnie. Był i grał i śpiewał u nas na żywo. Wojciechu, Wojciechu, coś leży pod lasem. Pewnie zdechła świnia, pewnie zdechła świnia, będziesz miał okrasę. A co? Uwieczamy boczek, zrobimy kiełbasę. O, o, kotek damy, a o, kotek damy babom na okrasę. To sypiałem siatko, a teraz się wstydzę, a teraz się wstydzę, kiedy ciotkę spotko. Nieraz ja, dziewczyno, modlił się do ciebie, żeby tak do Boga, żeby tak do Boga, to już były w niebie. Panowie, chcecie być do nieba. Gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Nie trzeba być Sherlockiem, by zgadnąć, że Tim Eriksen to nie był. Antoni Kania raz jeszcze pojawił się, jak to zwykle on, jak meteoryt przemknął. No, I patrzę teraz na Państwa aktywność nocną porą. Toast na pożegnanie, wielkie dzięki za kawał dobrej audycji. Toast na pożegnanie, do usłyszenia. Toast osobliwy, bo wznoszony w Wietnamie o 9 rano czasu indoeuropejskiego. Pozdrowienia, Konrad z Saigonu. Przesłał, a Łukasz pisze smutno, ale z nadzieją na lepsze czasy. Do usłyszenia, redaktorze, jeszcze raz wielkie dzięki za audycję, osobliwą rodzinę słuchaczy, która istnieje. O, tego się trzymajmy. Panie Wojciechu, co najmniej kilkunastu lat był pan stałym gościem w moim domu, bo niezależnie od wszelkich zmian, słuchaliśmy systematycznie, a nocne zmagania z przeróżnymi tekstami tłumaczonymi z polskiego na angielski i vice versa. Paweł z Łosic, ja jednak wierzę, że jeszcze się spotkamy i jedna z moich ulubionych audycji jeszcze powróci. Takie rzeczy. A tu słyszałem i zrozumiałem, co to folk, i tu usłyszałem o starym wujku, Nikiforze czy gnomach kaszubskich. Pozdrawiam serdecznie, Paweł z Łosic, nasz stały słuchacz. A Michał z kolei: drogi redaktorze, co by nie przedłużać. Osobliwości były dla mnie pierwszą okazją na odkrywanie takich przestworzy muzycznych. Niesamowita rodzina gromadząca się regularnie przy muzyce, o której swego czasu mi się nie śniło. A do tego czytanki takie antenowe i takie pocztowo-obiegowe. Co jedna, to lepsza. Michał, którego również ściskamy na koniec i... O, chyba już nie będziemy mieli czasu na czytanie wszystkich maili, ale pisała do nas i Kasia, i Sonia, i Wojtek, który pyta, co to będzie, i Marek, który zauważa, że to koniec pewnej ery, i Paweł, który się kłania nisko wszystkim słuchaczom, i Magda. Dobry wieczór, po raz ostatni. Łukasz Gotyk, podziękowania ma, a Dana to już czytałem. Szymon, praktycznie nigdy nie pisałem do audycji, najczęściej ze względów jej późnych godzin nadawania, przez co słuchałem ich najczęściej dopiero na drugi dzień. Jednakże chciałbym podziękować za te lata, a teraz na żywo. Z samej Brennej, aha, i przypomnienie, że niedługo już słoweńska noc folk metalowa w Brennej i że tam się spotkamy. I tak pewnie będzie. Tomasz, z pożegnanie i znak zapytania na końcu. I Darek, który zauważa, że ciągnie wilka do lasu, to w sprawie osobliwości, a nie osobliwego. I Kajetan. Sesja już zaliczona, także nie pozostaje nic innego, jak z przyjemnością zarwać noc z osobliwościami. Wraz ze studentami Politechniki Wrocławskiej też ściskamy. A na zakończenie już, tak jak się zwykli Szkoci żegnać, Tim Eriksen. A ja żegnam Państwa na baczność, bo to był naprawdę honor przez te 31 lat mówić do Państwa z tego miejsca. Cup of kindness yet for all lang syne. Hark from the tombs a doleful sound, mine ears attend the cry. Ye living men, come view the ground where you must shortly lie. Where you must shortly lie. Where you must shortly lie. Ye living men, come view the ground where you must shortly lie. Princes, this clay must be your bed in spite of all your towers. All the wise and reverend head must lie as low as ours. Must lie as low as ours. Must lie as low as ours. punktualnie czwarta. Piotr Łotr.